natokea geto geto nangu wa geto enakuwache ukonga segere ya maka keko keko sela wachela melalache tunafunga mitachi chikimia wambie nmesema mtu mzima fuja madhara ujenga ishima mbwa ni mbwa taupechina kazi yangu kusema mutu ya mutu mutu kuwawe kibata studio gombora moto kiwala nishate biaga juwa kala haso ukiongelea msoto kwenye msoto mila sifa kama zaduni limwaidi mama nikiwa mtoto kikuwa tashifi suru siwezi ku A kama stack nakata siwezi ku fake nikonyesha kufa siwezi ku shiba kawanangu wana njaa Mr. I don't give a what kama vile na kicha na kicha Kote, tunapajua msibane ni sote kutoka ghetto mpaka nyumbani mambo beto mseto machawi kunani na Mr. Tito chombo kikwangani na sukuma usukani wa burudani kwenye fani hapa shwari ya tuna body na majuu hakuna wari darasa na Mr. Blue na kumbukumbu anaso mpiga picha mlolewa mtasema ya loji feature it's a rap music king wa rap teacher kwenye maujuzi takujuzi na kuficha nipo hapa kama rapa wa kisasa nipo na darasa nite rapa kwenye adaso hit it up nilikumbia hit it up